sötét udvaron egy régi ócska lámpa csendesen lobog. Sorra kidőlt padok közt lépkedek, kevés a hely, ahova léphetek. A sarkon áll egy alak, rám vigyorog. Szólni nincs kedvem, tovább indulok. A régi téren talán bár még valaki, vele jó lesz egy cigit megosztani. Egyszer egy szép napon tudom, hogy elhagyom a város, ahol élek. Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatott. Igen, holnap, holnap indulok. Talán csak megszokás volt, indultam tovább. Mereven bámultam a házak ablakát. A pályaudvar egy megszokott állomás, az egész egy furcsa látomás. Aztán csend, és újra csend. A sárga hold, ó, álmosan figyelt. Tudom, hogy nem felejted, mennyit álltam itt. Tudom, hogy nem felejted, mennyit vártam itt. Oh, oh, yeah, yeah. Egyszer, egy szép napon tudom, hogy elhagyom a várost, ahol élek. Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatok. Igen, holnap, holnap indulok. Wow, igen, holnap, holnap indulok. Egyszer, egy szép napon tudom, hogy elhagyom a város, ahol élek. Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatod. Igen, holnap, indulok. Igen, elhagyom a várost, elhagyom, ha nem fogad magába. Erről szólt a dal. Egy blues dal. Legyek a blues dal, yeah!